Thank you for this. May bago na akong ganito para hindi na daw ako na mag-control. Para pag nagkamali, kasalanan ko. Ang topic natin is yung isang word na palagi ginagamit ngayon ng kabataan. Ang basa dyan ay legit. Na legit. Sino sa inyo nakagamit ng word na to? Legit. Ibig sabihin ko, ako mahilig po ako sa tumingin lang naman, hindi mamili. Tumingin lang. I love to look at shoes. Mahilig akong sapatos. Tumingin ng sapatos. At makigulo sa mga bentahan ng sapatos. Pero hindi na may nagpapusok. Ah, mura. Jordan 12. Ayan. Mura. Oh, ang ganda. 6,000 lang. At presyo ito dapat ng 15,000. Ganyan. Ang unang tanong na makikita mo nakalista doon ay legit ba to? So, you kinda understand ano ba yung word na to is popular today. Ibig sabihin ng legit ay ito ba ay original? Ito ba ay hindi fake? Ito ba ay totoo? Pag may nagkakwento sa'yo, ano nangyari? Ganito nangyari? Ganyan. Legit pa yan. Ibig sabihin, totoo ba yan? You know? Original, not fake, not class A, class AAA, not OEM. Sabi niya, oh, OEM to. Ibig sabihin niya, babe. Okay? So, kailangan legit. Ibig sabihin, totoo. Makatotohanan. We talk about legit today because we're living in a world of fakes. Diba? Fake news, counterfeit goods, piracy, world full of imitations, fake friends. Yan. Diba na nga peking ngayon? Hindi po ako nalig sa peking eh, kaya natutuwa. Noon, yung, dito pagka may palakpakan, may pipindutin lang yung nandun. Diba? May papalakpak. Diba? Kahit yung kamay nyo, hindi gumagalap. Kung nga palakpak, yun ay fake. So ayaw natin na, gusto natin yung legit, gusto natin yung totoong palakpakan. Kung ayaw yung palakpakan, di ba? Kasi huwag lang yung, kasi we're living in a world full of imitations, hindi ba? Kung minsan may ipapanood ka, kahit yung background natatawaran, pero wala naman talaga tumatawa. Ay, kasi hindi nga legit yun. Kasi nakakatakot na yung mundo natin, we're living in a world of fakes. Nang binabasa ko, and I would like to read this news from China. Pero ito ay world news, ano? Sabi lang, nakakatakot. In China, they seized 22,000 tons, mabigat yan, of fake beef. This week, police in Xi'an province, no, caught beef that was actually made from pork. Eh, sino mahilig sa beef dito? Binibenta pala ng mga inchik yung beef. Akala mo beef yung pala, pork. Kasi mas mura ang pork. Kaya lang, paano naging mukhang beef? Parang mukhang beef, sabi nila, they have been treated with chemicals, including paraffin wax, industrial salts, to make it look like it came from a cow. Biliwin mo, kakainin mo yun? No? Fake beef pala, akala mo beef, fake lang pala. Kaya lang nilagyan pa niya ng mga wax. Di ba, kinakain mo yan? Ito ba mas matindi dyan? This year, May of this year, Medical Daily reported that 900 people were arrested, also in China. Bakit na-aresto? Kasi, they were selling meat included in some food na yung meat pala na ito were made from rat. Imagine mo yun, fox meat doon sa markets. They sold almost 10 million worth of dollars for this meat and exported it. So naisip ko tuloy, bakit nakakain ako nito? Makakain ka naman ng daga. Akala mo? Akala mo, sarap ng siopa? Wow! Pagkagat mo, daga. Di ba? Hindi ko sinasabi mga kapatid, hindi sisirahan ng siopa. Kaya, hindi ako nabili ng siopa, sabi ko, saan daga yun? Hindi, yung iba doon, pusa. Di ba? Ito mo na pusa ko. Lagi pala natin doon sa... Bakit iba yung siomay? Nakikita na tayo mamili dyan sa tindahan ng mga siomay. Hindi natin alam, baka mamaya, isa din sila sinakabili ng mga made of rat, no? Hindi sinama lang sa siomay. Isip ko tuloy, nakakatakot ang mundo natin ngayon kaya ayaw ko na kumain sa labas eh. Di ba? Sa loob na lang ako ng restaurant. Di ba? Ang daming fake ngayon. Lumabas na ngayon, maraming pirated books, pirated movies, DVD. Imagine mo nga, sa bahay nyo lang. Nabili nyo na. Yung mga palabas sa sine, nabibay ka yan eh. Di ba? Si, nanonood ka ng Avengers, si Thor. Naku, kinain ng Pilipino, Victor. Di ba? Sabay, inanalo naman tayo. Eh, yung mga kinapanood ngayon ng mga Amerikano, ano ba yung Pilipino sinisira yung ating pangalan? Ano natin gumawa? Ayun, parang gusto na tayong iban ng mga Amerikano sa panonood ng mga pelikula, ginagaya lang natin. Di ba? Peking dami, peking rilo, peking bag, peking sapatos, peking duck. Tapos ito rin yun. Peking duck, luto mo yun, bakit hindi nyo na makalukit naman. Eh, totoo yun. Pero may peking duck talaga rin. Anyway, may nagturo sa akin, ano? May nagturo sa amin. Di, ano na, magsiseminar namin, nagpakilala. Yung pala, peking ano, peking doktor. Now, fake ang kanyang doctorate degree. Kung saan niya lang nabili. Dok, patawag na, dok ganyan, dok ganyan. I introduce to you, dok ganyan. Ay, nalaman namin, nadali tayo nun. Di ba pala talaga doktor yun? Doktor kwak-kwak na pala yun. Di ba? Sasama mo, this is a true story. Ginawa ko isang artista. Yan. Pumasok siya, alam mo may tindahan doon, may isang line doon sa TST, Chimchatsui, kung saan mga sikat yung mga tindahan. Yung mga binibili na mamahalin. Isa mga tindahan doon, si Gucci Store. Yung artista na to, napalog siya sa isang interview. Matalino to eh, graduate ng UP. Tapos nag-artista, sumikat. Kaya, first time niya sa Hong Kong, bago ka makapasok ng Gucci Store, may mga store doon, hindi ka pwede pumasok agad. Titignan ka muna. At binibilang ko, narin, lima lang dapat ang nasa loob ng store. Kahit mati store, ilang tao lang nasa loob dahil maharap natin na nila. So, nakapila siya, no? Tumantua siya, pinapasok na siya. So, siya na, may dala din siyang Gucci bag. Pagpasok niya sa store, bigla siya pinigil nung sales lady sabi niya, excuse me ma'am, what you're taking inside? That's a bag, yes? That's a fake Gucci bag. Sabi sa kanya, eh alam niya na mapengin ka na niya. Siyempre, siya namin doon. Namahiya siya. And we don't allow fake Gucci bags inside our store. Kindly leave. Tapos pinagalitan pa siya pang umaalis. Kasi yung mga fake na yan, hindi sa sinabi, siyempre. Pagkalugin ko na lang, hirapan pa tayo. Eh yun kasi, nasisira yung pangalan namin dyan. Sabi, galing kayo dito, tapos dala-dala nyo lang, fake. Pinagkagastusan namin ng marami yan, binibili namin ng mahal. Tapos mumurmura lang dahil bibili nyo. So pinalabas siya, napaya siya! Yan sa interview niya, hiyang-hiya siya. Pero yung nabukasan, makabawi ya. Sabi niya, napaya ako. Kailangan, itaguli ko ang pangalan ng Pilipino. Sabi niya. So balik siya. Pingin na naman siya. Hindi niya nandila yung bag niya. Siyempre, pero nandala siya ng pera. Oh, pagdating niya daw, pagpasok niya, kindly show me the most expensive bag you have. Oh, yako. Yung turo mo sa akin, pinakamahal dyan. Ano yung pinakamahal dyan? Oh, ma'am, this one is worth $2 million. Yan? Huwag yan, sabi niya. Huwag yan. I don't like the color. The design's not so good. Yeah. Nice niya, what's the second most expensive bag you have here? Amount ito. $1 million lang. Ay, pangit din! Yeah. Ayoko yan, sabi niya. So, sa tagal ng pag-uusap, ay nakabili din siya. Yun nga lang, hindi naman gano'ng kamahalan. Mayabang lang siya, pagpasok niya. Bibili niya, yun, ayos lang. Nakabili din siya! Wallet! At saka keychain. That's a true story, mga kapatid. No? Kaya kung mga tao, gusto natin tayo mga original. Pero kung minsan namimili tayo ng mga fake, bakit ba tayo namimili ng mga ganito? Gusto natin yung ganon. Gusto natin magdala ng Louis Vuitton na bag. No? Na Michael Kors na bag. Kasi feeling natin, pagka meron tayo nito, kahit na fake ito, feeling natin tayo ay naiangat, di ba? Feeling natin na ba? Social! Diba? It adds value to your life. Para ba pagka nakita ka na ibang sosyal mo, naka Michael Kors kang bag, na naka-Louis Vuitton ka, Vuittones. Diba? Sosyal mo. And you feel as though ikaw ay tumataas. But you know what? That's all a lie. We feel we are happy. And it will make us happy, pero you know, you're happy in a lie. Kasi lumalingan lang naman yun. Diba? Kaya pinatid tayo sa Facebook, gusto natin nagpo-post tayo, masaya tayo. Opo sa'yo, saya natin. Yeah. Eh, hindi ba naiingit eh? Di ba, napapos sila? Nakaganyan. Pakaganyan, di ba? Si Chloe yung lips yung... Di ba? Kala mo saya-saya? Kala mo saya-saya? Pero sa tukulang napakalampaan niya. Tapos ang lukot-lukot pala niya. No, wala pala siya kasama. Burakay, nasa Burakay siya. Sa to, ay, kita mo siya na, susya. Nasa Burakay, sana magpunagsama. Masaya tayo ganun. Yung pala pinaglilinis lang sila ng Burakay. Diba? Mga kapatid, na pepeki tayo, hindi legit na happiness yun. fake na happiness. There are many people who look very happy on the outside. They smile, they laugh. Pero on the inside, they're crying. There are a lot of pains. They laugh, but they are weeping inside. Diba? Nag-weep sila. Pero alam mo, ang gusto na buhay ng Panginoon sa atin is a legit kind of life. Yung totoo. Yung hindi fake. A legit life. Ano yung life na yun? Sabi sa Bible, look. John 10:10 says, a thief comes to steal and kill and destroy. Buti. Sorry, tinay ko po yun. Buti na lang. Mali. Wait, yun na. Parang wala lang. But, ayan. Ano? But, buray mo nga, mamaya, buray na. But, I came to give life. Yun na yung Tagalog. Buti na lang. But, I came to give life. Si Jesus ay dumating para ano? Magbigay ng buhay. At anong klaseng buhay? Life that is full. Life in all is what? Fullness. Ibig sabihin, hindi kulang-kulang. Kundi sobra-sobra. Ang buhay na binibigay ng Panginoon ay legit. Legit happiness. It is full. Hindi kulang-kulang. Binasabi natin ka rin si Jonel, parang kulang-kulang. Hindi ganun ang nag-joke lang po si ating Christine. Nakatulog ka lang. Kaya magiging pangalan mo, sorry. Nagkibira lang. Alam mo kung siya dalawang yan. But anyway, as in sabi ng Panginoon sa atin, it's a life that is legit. Ano kasing life yung legit? It is a life that is full. May fullness ng buhay. Yun ang sinasabi ni Jesus sa John 10:10. Puro-puro, hindi kulang-kulang. So, how are you going to have this kind of life? Ano nga ba magkakaroon ng ganyang klaseng buhay? Sabi sa John 8:31-32, so Jesus was saying to those Jews who had believed in Him. Ito, ang kausap niya dito ay yung mga Jews. Ano yung mga Jews? Pinapang Jews pa yan? Hindi. Mga Hudyo. Nung panahon nila, yung mga Hudyo, mahirap maniwala kay Jesus Christ. Why? Ano yun? Ganun din. Parang mahirap maniwala sa inyo, mga kamag-anak ninyo. Kasi kilala kayo ng mga yan. At si Jesus Christ, kilala ng mga Hudyo. Kaya nga sabi ni Nathaniel minsan, tara puntahan natin yung tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus. Eh di ba si Jesus galing sa Nazaret? Saan ba? May maganda ba manggagaling sa Nazaret? Di ba? Is there something good coming out of that Nazaret? Sabi ni Nathaniel. So, pananaw nila kay Jesus Christ, if you are a Jew, kilala mo si Jesus Christ, kilala mo yung place na pinanggalingan niya, kilala mo si Maria, one time pinakilala si Jesus Christ, sabi, di ba yan si Jesus? Anak ni Maria? Bakit anak ni Maria? Bakit hindi anak ni Jose? Kasi hindi sila sigurado kung anak nga ni Jose yun. Iniisip nila si Jesus Christ ay ano, isang illegitimate child. Walang tatay! Di ba? Alam naman natin si Jesus Christ hindi talaga anak ni Jose, anak siya ng Diyos. Right? Di ba? So, maliit ang tingin na kay Jesus Christ. The same way, kahit na maliit ang tingin lang kay Jesus Christ, there are Jews who still believe and follow the Lord. Okay? So ito mga kausap niya, hindi niya kausap lahat ng tao dito. Hindi niya lahat ng nagpa-follow sa kanya. Ang kausap niya lang mga Hudyo who had believed in Him. Now, sabi niya, if you continue in my word, kung magpapatuloy ka sa aking salita, then you are truly disciples of mine and you will know the truth. Ayan. Isang definition ng legit ay true. Okay, ibig sabihin na legit. Oh, you will know the legit. You will know the truth. And the truth will make you free. Ganda niya, di ba? Makikilala, malaman mo yung tunay na legit na buhay. At yung legit na buhay, ikaw ay magiging malaya tayo ba yung mga nakatali, mga kapatid? Do we feel that we are tied down? Nakakatawa yung promise ng Lord. If you will just know me, believe me, follow me, and continue in my word, continue believing. Continue following. Do not fall. Diba? Kung gagawin mo yan, ay malalaman mo yung totoo, sabi ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, malalaman mo yung totoo at ikaw ay magkakaroon ng kalayaan. Diba? It was a very beautiful promise of the Lord. And ano ba yung totoo? Ito ang totoo. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and the life. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan. I am the truth, I am the legit, no? And I am the life. No one comes to the Father but through me. Mga kapatid, ano sinasabi ni Jesus Christ? If you are reading the scriptures, sabi niya sa mga rosab niya, kung binabasa niyo yung scriptures, nabasa niyo yung sinulat ni Moises, nabasa niyo yung sinulat ng mga prophets, lahat ng yan, it talks about me because I am legit. Kung gusto niyo yung buhay na legit, you have to know me. Ito yung sabi ni Jesus Christ. No one comes to the Father except through me. Kasi maganda tong pag-aralan mga kapatid. Kasi nga, sa panahon ngayon, it's very important. Sa dami ng kaguluhan ngayon, yung labanan kung sino ang tama, sino ang totoo, mahirap na. Diba? Mahirap mapick. May isa story, hindi sa Bible to ha. Makasabi niyo, saan sa Bible na? It's not from the Bible. It's just a story. Si Satanas, along with his cohorts, yung kanyang mga tropa, naglalakad. May sumusundan silang lalaki. Yung susundan na lalaki nila, may nakulot. Tinignan niya, ano kung nakulot ko? Nakapulot siya ng piece of truth. Katotohanan. May katotohanan siya ng pulot. May nalaman siya tungkol kay God. Ang ganda na nalaman ko tungkol kay God, sabi ng lalaki. Nagulat yung mga cohorts si Satan, yung kanyang mga tropa. Sabi kay Satan, di ka ba natatakot? Di ka natatakot? Nakapulot siya ng katotohanan, salita ng Diyos. May nalaman siya tungkol kay God. Di ka ba natatakot? Sabi ni Satan, huwag mag-alala. Yung maliit na katotohanan na yan, na nalaman niya tungkol kay God, gagawin natin isang relihiyon. You know, marami today may konting alam sa Panginoon, ang madami, but they did not see the whole truth about the Lord Jesus Christ, about the Bible, and they made a religion out of it. That is true. You know, one time, a few years back, nag-aaral pa yata ako nun sa nag-enroll ako ng education unit sa BPSU noon after graduating the seminary. So, minsan, napapasirox kami ako na kailangan ko ipasa. No? So, pag pinagsisirox ako, aba, may nakita ako, may Bible na nakalagay sa estante. Ay, hindi lang nakalagay sa estante, meron pang mga ilaw na di kuryente sa gilid. At meron pang bulaklak. Ay, nakalagay pa sa salamin. No, maganda, may ilaw sa paligid. Ito sabi ko sa akin, na, ano yan? Sabi niya sa akin, eh, di Bible. Oo, wala ko Bible yan. Anong ginagawa dyan? Aba, hindi mo ba alam ko mayabang ba itong kausap ko eh, parang alam lahat eh. No? Sabi, eh, siyempre eh, marami siyang alam. Hindi mo ba alam? Sabi niya sa akin, ano po yung hindi ko alam? Na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabi niya sa akin, oh, salita ng Diyos yan. Diyan ay nakasulat at malalaman mo na andyan ang Diyos sa loob ng Biblia. Sabi niya sa akin. No, kaya ano po ginagawa dyan? Dahil na andyan ang Diyos at yan ay salita ng Diyos, yan ay dapat sambahin. Alam mo ba yun? Sabi niya sa akin, yan po, hindi ko alam. Kaya po nandiyan pala yan, sinasamba niyo yan. Oo! Sabi niya sa akin. Binabasa niyo po yan, sabi ko. Binabasa niyo po yan. Siyempre, hindi. Bakit po? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano nakasulat dyan. Akin mo naman! Asi po, si Rox yung naka magpapapayara ko. No, you know, this is true. Nagtataka ako, naialam siya tungkol sa Diyos, pero he made a religion out of it, but it's not legit. Hindi yun ang totoo. Eh, isa pa na nag-aaral ako, no? Nalaman na, pastor ako, graduate na seminaryo. Pastor, sama ka sa akin. Bakit? Eh, tagasunod yung kami ni Kristo. Sabi na, bakit? Ano ka ba? Sama ka sa kasama namin. Ang tawag sa amin ay LFNFS ba yun? League of Philippines. Kami sila yung mga nagra-rally-rally, nagwewelga. Katropa ng mga taong labas. Yan, eh, ganyan sila. Sama sa amin. Sinusunod namin dito si Kristo. Pareho-pareho kami sa inyo. Yeah. Bakit mo nasabi? Di ba si Kristo palagi umakit sa bundok? Sabi niya sa akin, nabasa ko sa Biblia. Sabi niya sa akin, umakit sa bundok. Mamumundok din kami. Sama ka sa amin. Sabi niya, sabi ko, ha? Yun na yun? Nabasa mo si Kristo ng bundok, mamumundok ka na rin? Okay, naman, nagtayo ng belief out of a little truth na nalaman niya. Di ba? Ay, nakakatakot ngayon mga kapatid. Pero hindi naman legit yun. Hindi totoo yun. Madami nag-aaway sa theology, sa doctrines. Tama naman yun. Kailangan tama yung doktrina mo. Tama, dapat alam mo yung theology. Tama yun, dapat yun. Pero ang problema mga kapatid, ito ba, knowing God is one thing, may alam mo yung salita, knowing God and His Word is one thing. Alam mo yung salita ng Diyos, pero iba yun sa pinapamuhay mo yung salita ng Diyos. Tama ba? Maaring maraming, ang point ko dito, maraming alam kang verses, maraming alam sa Bible, memorize mo yung Bible, pero kung si Jesus ay hindi na mabuhay sa iyong puso, it's not God is not living in you, walang kwenta. si Jesus Christ sa buhay mo, wala din kwenta. Ano man ang alam mo sa Biblia, wala din. So kahit anong talino mo mga kapatid, if God is not true in your life, is that true? So the question today, paano nga ba malalaman? Ano ba yung katibayan natin that yung Kristiyano ay tunay na Kristiyano ha? Legit na Kristiyan yan. The Lord is living in his life. Eh, yun naman ay sinagot sa Bible. Di ba? Hindi yan. Bakit nabibit ko na? Balik! Balik ka! Yan! Sabi na sa Matthew 7:6, nabibit ko na ba kanina? Sabi na, yun, pinindot mo yan eh. You can identify them by their fruit. Malalaman mo daw kung sino yung totoo sa magitan ng kanilang fruit. Di ba? Frutas. That is by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Sabi doon, malalaman mo yung isang tunay na Kristiyano sa kanyang ginagawa. Di ba? At sabi niya, parang puno yan. Hindi porket mukhang mangga yan, mukhang dahon ng mangga, eh mangga na yan. Malalaman mo yan, pag namumaya, eh namumala santol. Mangga pa rin ba yan? Pag mukhang mangga, pero namumala santol, ano yun? Mang santol. Mangtol. Hindi, santol yun. Kaya kayo kayo papapeke, sabi niya, ang Kristiyano, ang tunay na merong Jesus sa puso, makikita mo yan sa kanyang ginagawa. Kung ginagawa niya, ang tunay na pinapagawa ng Panginoon ay tunay yan. Huwag kang papapeke. Kailangan legit, yun ang legit mga kapatid. Kaya, kasi it's very important, hindi porket mo kang mangga, eh mangga na hintay mo mamunga. Tapos kinagat mo, mukhang santol, ano? Kinagat mo, ay, nasa mangga. Eh ano ngayon yun? Yun ang hindi ko na alam. Ayun no? Sabi sa Bible, you will identify them and you will know them by their few fruits. So yun ang pag-usapan natin today. Ano ba palang dandaan ng isang tunay ng Kristiyano? You know, sigurado hindi ko matatapos to. Sigurado yan. Pero we will continue later on. Ano ba yung palatandaan? Alam mo, kailangan ang tunay ng Kristiyano meron siyang legit happiness. Legit happiness means real happiness. You may have happiness, pero panandili lamang, nawala. But we're talking about legit happiness. Pero bago natin malaman yung legit happiness, ano nga, kasi maraming tao hindi nila alam kung ano ba yung happiness. Kagaya doon si Frank Sinatra. Yan, kilala niyo si Frank Sinatra, isang singer. No? Kuya Ber, kilala mo si Frank Sinatra? Abi ko break. Anyway, sabi ni Frank Sinatra, a man does not know what true happiness is until he is married. By that time, it's too late. Naku, nakakalungkot itong sinabi niya, pangit. Sabi niya, kayong mga single dyan, yung mga dalagat binata, yung mga Kristiyano na, hanapin ko muna. Ay, hindi ko nasabi ito. O, mamaya na. Hanapin ko muna. Sige, dyan muna tayo. Sabi ko ng Sinatra na madami akong na-miss. Hindi, balikan natin. Huwag yan. Mamaya natin sabihin yung ano yung kay Frank Sinatra. No? Sabi ko sa inyo yung mga Kristiyan nyo. No? Hindi ba ayaw maging Kristiyan? Alam nyo bakit? Kaysa alam nyo pagka naging Kristiyan ka malungkot. Tama ba? Puro mga killjoy. Hindi na masaya. Di ba? Kasi pagka naging Kristiyan sa'yo, ay, bakit ba? Huwag ka dyan sa church na yan. Kasi dyan maraming bawal. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Mali kasi, di ba? Eh, alam mo nung nalaman ng mga iba ng pastor ako, mga klase sabi, Pastor, ano bawal sa inyo? Ano ba agad ang tanong? Ano bawal sa amin? Bawal ba itong ganyan? Di ba? Di ba kung isang nakakilala ka, kung puro naging kayo, ano bawal sa inyo? Eh, hindi bawal mga kapatid eh. Kasi akala nila, pag naging Kristiyano na, eh, mawala na yung kaligayahan mo sa buhay. Sabi nga rin, sabi niya sa akin nung isang klase, ba't ganyan ka, Pastor? Anong problema? Sabi ka lalo lang, Pastor, kita ko, Pastor. Anong problema? Ba't ikaw ba lagi katakot ng tawa? Parang ka nakangiti. Palagi masaya. Parang hindi ka katulad ng iba. Ba't kailangan malungkot? Pagka masaya sa diablo? Pagka malungkot sa Diyos? Ganun ba yun? Sabi ko sa kanya, hindi siya makakipo eh. Sa simbahan nyo. Di ba, sa Southern Baptist kayo, may nagtataas. Yung nagpapanganak ako siya sumasayaw-sayaw na gano'n yun ha. Sumasayaw-sayaw na eh. Alam na lang ko sa'yo niya, gano'n eh. Isang mong niya eh. Ano, malamon na. Wala, kasi sa'yo, gano'n lang eh. Hindi ah. pagka ang kanta sa Diyos, yung sayaw sa Diablo ba yun? Hati sila, gano'n? Hindi mo nakakibu eh. Natawa na ako. Eh, ginajoke ko lang din naman niya. Sabi niya, bakit? Kailangan pa sumayaw. No? Eh, wala problema yun. Sabi ko, hindi naman sinabi sa Biblia na sa Diyos ay kanta at sa Diablo ang sayaw. Kaya kailangan diwalain. Di ba? Hindi na diyan. Oo, kapatid. Hindi ibig sabihin na sumasayaw, kumakanta ka, sa Diablo ka na. Ibig sabihin na, it doesn't matter mga kapatid. As long as you're doing it for the Lord. Di ba? Sabi sa Bible, do everything for the Lord. If you're doing this for the Lord with your whole heart, you're singing, you're dancing, nagpapalakpak ka for the Lord, and for the Lord yun. Di ba? Parang sa Panginoon yun. Di ba ginagawa yun para sa ibang tao? Ginagawa yun para sa Panginoon. So it doesn't matter whether you're singing or you're dancing. Now, legit happiness. Punta tayo doon, kasi nga hindi lalo yung dito to. Sabi ni Frank Sinatra, a man does not know what true happiness is until he is married. By that time, it's too late. Sabi niya, kayong mga dalaga at binata, na hindi kayo masaya, at akala niyo magiging masaya lang kayo pag kayo ay pag nakasal na kayo, malalaman niyo ang tunay na kaligayahan. At sa oras na yon, huli na ang lahat. Ano yung sabihin naman? Ipiwanan natin ng konti, parang masaya. Sabi nun, single ka. Gusto mong maging masaya. Di nagpakasal ka. No? Doon mo lang malalaman yung tunay na kaligayahan. Kaya lang kasal ka na. Kasi ang tunay na kaligayahan, yung single ka. Yan ang sasabi nun. Nakitinan niyo ba ako? Ang hirap pala yung paliwanag nito. Hindi ko pa pinili ito. No, yung gusto natin maging masaya. Huwag kakasal ako. Eh, malungkot ka. Alam mo, pag malungkot ka, nagpakasal ka, malungkot din yung pinakasalan mo. Anong kalalabasan? Eh, di doble lungkot. Lungkot na lungkot ka. Diba? Hindi ibig sabihin na malungkot ka, mag-aasawa ka. Hindi ganun, hintayin mo yung tama. Bibigayin ni Lord. No, ay may kakasal dito. Pareho ba kayo masaya? Ayun! Pag masaya sila, masaya siya lang sa akin, nagsama siya masaya. Hindi masaya ang masaya! Yung iba naman masaya, malungkot. But anyway, mali yung iniisip ni Frank Sinatra, di ba? Na kailangan, malalaman mo lang yung tunay na kaligayahan pagkakasal ka na. Kaya lang, huli na lahat. Yung napwede ko, walayan yan. Di ba? And then sabi naman ito ni Oscar Wilde. Sabi ni Oscar Wilde, some cause happiness wherever they go, others whenever they go. Yung ibang mga tao, pagdating na sa kung saan sila dumating, sumasaya ang lugar. Yan. Ibang tao naman, nagiging masaya lahat pag umaalis siya. Sino ka dyan? Yan. At least, kahit saan ka pumunta, nabibigay kasiyahan. Iba, pag dumating ka. Iba, pag umalis ka. Walang talo. Anyway, mali din. Di ba mali ang kanyang idea ng happiness? And another one, if you want to be happy, ito, I strongly disagree. I vehemently disagree with this guy. Jimmy So was a singer. Matandang singer na to. If you want to be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. Sabi doon, eh ano, gusto mo pangit? Sabi niya, gusto mo maging masaya, huwag kang umanap na maganda. Agree ka ba dyan, Elon? Ha? Parang natatuwa ka. Ah, inaapakan ka, sumagot ka ng, Disagree. Okay. Disagree. Ibig sabihin, parang masaya ka, umanap ka ng pangit. Diba? Ay, parang ako, saya-saya ko. Eh, di lalo yung asawa ko. Yeah. Parang din. Mabait na, pangit pa. Yung mga kasama niya, sabi niya. Hindi naman, di ba? Hindi ito ang happiness. And we are looking for happiness in the wrong parts. Diba? Pag maganda daw kasi sakit ng ulo, high maintenance, pagsisilosan mo pa. Pakuya Bear, di ba? Buti hindi mo sinunod yan. Masaya ka ba? Akin ang kurot? Di ba? Kung sinunod mo yan, kawawa ka. O doon. Sige lang yun sa mga sinunod. Wala akong tatanungin, baka magkagalit. Mga kapatid. Asa ba ako? Parang malaman, this is not real happiness. At sabi nga nila, para malaman mo yung true at saka fake, kailangan para familiar ka to both. Dapat alam mo pareho. Pagka nasa bangko ka, alam mo dapat yung peke, alam mo yung totoo. Dapat familiar ka kung ano yung itsura ng mga fake, dapat familiar ka sa itsura ng original. Ano ba yung lead, ano ba yung freak na happiness? There are people have fake happiness. Sabi nila, we will be happy pagka naandaw na kami sa aming happy hour. Ano yung happy hour? No? Pagkapunta ka sa bar, may kita mo doon, happy hour from 7 to 9. Ibig sabihin, mag-iinuman sila, 7 to 9. Diba? At masaya-masaya sila, uy, happy hour namin ito, iinuman nila naman. Pero pagkatapos, di ba naman ibang hours, sad ka na? Diba? Kung dalawang hours na happy hours mo, paano mo yung 22 hours mo, although sad? Lalo kung mahihirapan yan, lalo kung malulungkot kasi kung babayad ka ng bill. Diba? Although may discount, sabi na, we will be happy when we are wealthy. Pagka yumaman na kami, we will be happy. Let me tell you this story. May dumamadali natin na, this guy, si Jack Whitaker, and let me read his story to you. Si Jack Whitaker, sabi, won 300, ayun yung matumataya ng loto. Kaya, pag tumama kayo, $340 million sa loto, nanalo tong guy na to. Pero lalong naging malungkot ang kanyang buhay. Let me read to you his life story. Many people think it would take what happened to Jack Whitaker on Christmas Day 2002. What happened? He was a 55-year-old West Virginian, won the Powerball lottery of $340 million. Wow! Hakano yun? That was the largest and wala siyang kahati, largest undivided lottery jackpot in history. In history. Sa lahat ng nanalo siya ang pinakamalaki. Sa kanya pa lahat, Jack had good intentions. So nung nanalo siya, he was interviewed and he said, well, una-una, I am a Christian, sabi niya. So I will give 10% of my tithe, yan, of my winning to my church. Yan, yan ang pangako niya. I will build new church building. Start charitable institutions for the poor. So he took the prize at one-time payout. Kinuha na yung kanyang pera, minsanan. Pwede na rin eh, pwede bulugan yung kinuha niya, minsanan lahat. And sabi niya, I am determined to live as if nothing has changed. Walang pagbabago. Except that I could spend more time with my family. No, sabi niya, kuhanin ko pera. Hindi ko babaguhin ang aking lifestyle. Parang okay, ang kaiba lang, hindi ako magtatrabaho. I will spend it with my whole family. Yan. But you know what? It did not happen that way. It did not work that way. Before long, he was walking into strip clubs. Pumunta siya sa mga bar, nanonood ng mga gubad na babae, spending $50,000 on the casinos, hounded by success in money, robbed, nanakawan siya, sued by female employees, sa local racetracks, tumataya sa mga kabayo, sa casino. He was hounded by success in money, and he spoiled his daughter. Kaya ano yung spoil? Ano yung bibigay lang? He spoiled his daughter. Binigyan niya ng malaking allowance yung kanyang anak. And you know what happened to yung kanyang anak? Binigyan niya ng 4 cars and a lot of money. That girl developed a crack habit. Nagkaroon siya, naging drug addict siya. Yung anak niya, naging drug addict. He started staying at night at strip clubs. Ngayon, yung buhay niya, doon na siya natutulog sa mga strip clubs. And his wife, masawa niya, for 40 years, napakasweet nila nung una. For 40 years, mag-asawa sila, they separated. Hindi na makayanan ang kanyang asawa. And his granddaughter, kanyang apo, she was found dead in a room from overdose of cocaine, drugs. At the end of his life, near the end, sabi niya, since I won the lottery, I think there is no control of greed. I wish I torn that ticket out. Sana sinira ako na lang yung ticket na pinanalo ko. Iyan ba? Iyan ba yung masayang buhay? Iyan ba? Iyan ba yung gusto natin ng wealth? Kasi pag wealthy na tayo, we will be happy. That's not a guarantee that you will be happy. That's not legit. Hindi yun ang totoo, mga kapatid. No, hindi yun ang totoong masayang buhay. Kaya tinutong sa atin, the life that is happy. We have to know for some rest. Healthy? Yan! Tinitingnan ko yung time, ha? O, meron pa akong 10 minutes. Pag naging healthy ako, ready lang healthy, nag-GG pa! Rawa pa kayo yun, di ba? Palaki ng muscle, abs, malo! Di ba? Magiging masaya na ako pag nagkaroon ako ng mga abs! Di ba, sabi ni Chris, nagkaroon lang ako. Magiging masaya pa eh. Asawa ko, sabi ni Ibe, magiging masaya din. Di ba? Hindi nyo ba lang mahirap yung buhay na nagpapapayat? Alam mo, sa bahay namin, kinakain lang namin isang tasang kanin buong araw. Hati-hati kami. Pag nagluto kami ng dalawang tasang kanin, matitira pa. I'm not kidding you. Mahirap ang buhay, hindi masaya. Maraming paghihirap. Marami ang dami. Eh, iba dyan, di ba? Pili-pili yung kinakain. Kinain ko lang kayo na, ano lang eh, cereal lang at saka gatas. Di ba? Pero yung iba dito, oh, masaya sila. Lechon! Ano ba? Ano ba kinakain yung lechon? Crispy pata! Sisig! Ang saya-saya nila! Patay agad! Di ba? Mas masaya! Pero sa iba, no? Ayun nga sabi na sa gym eh, meron kami moto doon eh. No pain, no gain. Di ba? Walang paghihirap, walang improvement. So kailangan, eh mahirap. Mahirap talaga. Di ba? Ayun nga si, yung mga sinama namin sa gym, sinama namin si eh, huwag ituro. Ituro eh, si Jory, gigigap ka agad eh, kasi mahirap. Si Ilo, sumuka, ayaw na rin. Si Harvey, isang araw, hindi na makabangon, ayaw na rin. Ayaw na nila. Eh, iba, gain na lang ng gain. Gain ng gain. Di ba? Gain ng gain, pero one time pain. Minsan na lang, dedo ka agad. So, pero, healthy doesn't mean that you will have legit happiness. How about beauty? No? How about beauty? I'm talking about the outward appearance. Paano naman yung beauty? Kung pag naging maganda ako, kumanda yung kutis, pumuti ako. Sabi niya, huyo ka sa akin. Yan, sabi niya, nung magiging masaya ako. Ah, nabi ako kilala, nagpakasal dahil, ano, guwapo yung lalaki, maganda yung babae. Ano na, hiwalay na ngayon. Nagaganda, napapugian. Kasi, they don't have legit happiness in their life. Namisa may naliligaw eh. At, tinanong ko siya, ito, diretsahan ako eh. Dito sa church, tinanong ko siya, ba't mo nagustuhan yung membro namin? Alam mo, sabi niya sa akin, mabait po kasi yan. Hindi niya sinabing astig. Hindi ba astig? Yung sabi, ba't mo nagustuhan niya, astig po yan. Yeah. Pero ito, sabi niya sa akin, mabait po siya. Oo, mabait yan, kaya mo nagustuhan niya, mabait yan. Ano totoo? Ano yung totoo? Sabi niya, ano yung totoo? Di ba maganda siya, kaya mo siya nagustuhan? Nag-isip siya matagal at sabi niya, opo, dahil pumaganda siya. Hindi dahil sa mabait, di ba? Opo. Dahil pumaganda siya. Di ba? Dahil pumaganda siya! At tinanong ang mabait, anong sumunod sa kanya? Anong sumunod mo? Mabait po yan. Ayan na naman tayo sa mabait. Di ba, pogi siya? Opo, pogi po siya. O, di ba, maging honest tayo siya sa gusto mo siya, maganda siya, pogi. After 3 months, nasa na sila? Ala na, hiwalay na. Kaya, hiwalay na sila. Kasi this beauty is just skin deep. Skin deep lang yan, mga kapatid. Hindi nila alam yung real beauty comes from the inside. Kapag matagal na kayo magkasama at nag-iiba na yung itsura, will you still love that person? You will, kung ang beauty niya ay from the inside. Di ba? Eh, love na yung love ako sa asawa ko. In love na in-love ako dyan eh. Di ba, hindi lang maganda pa nila. Alam mo, matakay sa gym. Sama ako sa gym. Sama ako sa gym. Ano ka sa gym? Nag-weigh-in ako. Yeah, nag-weigh-in siya. Dinignan niya yung kanyang weight. She lost 2 kilos. 2 kilos ba? O she lost 2 kilos. Sabi sa kanya na yung gym instructor, underweight ka na ngayon. Ala, underweight yan. Hindi kumakain yan eh. Silang dalawa ni Jewel. Ako kumakain ako, konti. O tapos sabi sa kanya, ano yung age mo? Ah, 46 na ako. Yung body age mo? 27. Wow, yung asawa ko, 27 years old! Ako, huwag nila kayo tanong. Hindi na kayo tanongin, okay na yun. Pero more than that, she's beautiful on the outside, but even though she loses yung kanyang beauty, I will still be in love kasi the real beauty is from the inside. Kaya mga dalaga, mga binata, huwag masyadong mapogi, maganda. Okay yun, okay yun. Hindi ko sinasabi masama to ha. Hindi ko sinasabi masama. Okay yun. Pero makalimutan yung panloob na kagandahan. Diba? Kabaitan ng loob. Diba? Yung kindness, gentleness, love. Ay, naku mga kapatid. How about mighty? Ay, naku, konti lang oras ko. How about mighty? Mighty, yung may posisyon, yung powerful, wala din. Kasi ang posisyon natin dito nawawala. Diba, pag nagkala sa election, wala ka na. Then you will not be happy. I'm not saying that these five things are bad. These are not bad. This is all okay. As long as hindi mo hanapin dito yung real happiness. Ang real happiness, mga kapatid, si Jesus Christ mismo nagturo nito. Jesus Christ said, found in Matthew 5:1, I think legit happiness. I want to read this and probably some three more minutes. When Jesus saw the crowds, he went up to the mountain and after he sat down, his disciples came to him. Sino lumapit sa kanya? His disciples. So sino kausap niya? The disciples. Hindi yung lahat ng tao, not everybody, but only his disciples, those closest to him. He was talking to them. And he opened his mouth and began to teach them, saying, so, simulan ang kwento si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn. Blessed. And then rejoice. And be glad. Ka? Alam niyo may sabi ng blessed, happy. Another translations of your Bible sabi ng happy. No, happiness, the legit happiness can only be found in the Lord Jesus Christ. At siya mismo ang nagturo dito. What is Jesus saying? So many people, mga kapatid, think that when they come to Christ, magiging malungkot ka. Diba? And you're wrong. Akala natin, pagka ang tao lumapit kay Jesus Christ, they will be sad. Pero this verse is telling us that the Lord wants to what? Make you happy. Kaya sabi na, I want to bless you. I want you to be blessed. Kasi iba yung isasama ko, naging mayaman ako, magiging blessed ako, magiging masaya ako. Not necessarily true. You will be blessed, you will be happy when the Lord Jesus Christ is true in you. Blessing, being blessed is a condition of the heart. Ito ay condition daw ng ating mga puso. It's not what's happening outside. Whether rich or poor, you can be blessed. Kaya magpaturo tayo kay Lord. Paano ba yan? Sabi niya kasi, blessed are the poor in spirit. Diba? Yan ang unang verses na nagturo niya. Blessed are the poor in spirit. Asan yan? Yeah, blessed are the poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. Nakakatawa yan. No, kasi, blessed daw ako. Ito yung pinakaano ng verse na to eh. Ng text na to. Ito yung pinaka-foundation na yung poor in spirit. Happy daw yung mga tao na poor in spirit. Happy ka, poor ka? Eh, ito pa sabi yan. Happy ka na, poor ka na. Pagka poor ka in your spirit, yours is the kingdom of heaven. No, parang malayo nun. Pauper, prince. Di ba? Pulubi, pero meron kaharian. Ano nakakita nung ganun? Ganun sa Jesus Christ. Kaya nga, doktor, galing eh. No? Meron kang kingdom. Ikaw ang pinakapulubi, pinakawawa, pero you have a kingdom. Pauper, prince. You will be blessed if you are poor in spirit. The question is, ano ba yung poor in spirit? Pero, yung blessed muna. No? 2 minutes. I'll share to you. 2 minutes of blessed. Blessed means, ano ba yung blessed? Blessed means, came from the word makarios. Ano ba yung makarios? Nandito ka ba? Or? Hindi yan. Yan. Blessed came from the root word, from the Greek word makarios, means happy. It means favor from God. It means to be self-contained or to have what you need within you. Ano ba itong makarios na ito? Yung makarios came from the word, from the place Cyprus. Yeah. Originally came from the island Cyprus. Ang island na Cyprus is the happy island. The happy island, kasi happy island to kasi yung kanilang geography. Okay, yung lugar. Pag ikaw nakatira ka sa Cyprus, ibig sabihin, you have the perfect climate, you have fertile soil, you have, lahat na nakatira dito is rich. So when you're living in Makarios, in Cyprus, sorry, kung nakatira ka sa Cyprus, ibig sabihin, you have made it in the shade. Ibig sabihin, wala ka ng problema. Nandun ka na sa yung green pastures. No? You are living in a Makarios place. So yun doon nagsimula yung word na yun at sa Cyprus. Makarios place. It means to be self-contained. Ano yung self-contained? Alam mo sa Bible, ang self-contained lang ay si God. Ibig sabihin, whatever happens sa akin, these disciples, they believe in gods. Maraming gods. Sa Greek mythology, maraming gods. At yung mga gods, makarius sila. Ibig sabihin, kahit ano mangyari sa mga tao, kahit ano mangyari, magkagera sa lahat, but we will always be happy because we're gods. Diyos kami, ano mangyari sa inyo? Ano nangyayari? May kaguluhan naman niya. Wala kami pakialam. Masaya kami. We are blessed. We are makarios. Okay? So, in the same way, mga kapatid, yung blessed, si God lang yung merong ganong happiness. Si God lang ay may ganong happiness. Sabi Psalm 9:2, before the mountains were born, before the earth, the world, you are there, Lord, from everlasting. Ibig sabihin, sinasabi lang na ng verse na yun na before everything, God was there. God doesn't need anything. God is blessed. God is happy without anything. He is self-contained. Eh, Diyos yun eh. Para mapunta sa akin yun. Para mapunta sa akin yung makaranas ni God. Alam mo, sabi sa Bible, if you have God living in your heart, if you have Jesus in your heart, then you have Makarios. I am the way, the truth, and the life. If anyone believes in me, di ba? You will have life. You will have Makarios. So the happiness, being blessed, starts with getting to know really the Lord in your heart. Hindi lang yung fake, pero yung totoo. Mga kapatid, I will end with this. Wala na akong time. But I want to continue it next week. You want to live a blessed life? You want to be happy? Legit? Yung totoo? Come follow me in this study. Let us pray. Father God, we thank you. Although it's a very long text, it's a very long discussion, I pray God that even for a little, may mapulot silang katotohanan sa iyong salita. You know, Lord, that this sermon is not originally from me. It's not from me, Lord. It's from a book, it's from a study, it's from CCF. But Lord, it's really beautiful that we learn from it. I pray, Lord, that through our lessons, as I get to know you more, yung mga tao na binigay mo sa akin, Panginoon, my brothers in Christ, we also get to know you more. We want to be happy. We want to be blessed. But it's impossible, Panginoon, if you are not with us. Help us get to know you more. And we pray, Lord, that you will be living in our hearts. Makita talaga ng mga kapatid ko, Panginoon, na ikaw ay patirahin sa kanilang puso. And have this Makarios kind of happiness. Legit, Lord. Thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you, Pastor, sa very encouraging message. Paano maging legit? Kung paano magkaroon ng happiness sa ating mga buhay? Isa lang ang sagot. Dapat si Kristo nasa puso natin. Pero may isa pang legit na sinasabi ng ating Biblia. Ito ay makikita sa Malakay 3:10.